slime, Demi. Demi slime. Scotty Moore, just come right over. I said, just give me a moment. Let me explain. Don't get shit. Porque quita natin na papa de life. Kinahatid sa domo pa ko sa tapat. Kahit hindi naman dapat. Halik pong pasa sa laman. Pati paano sumakay kami same flight. Kung di pangawakan yung kamay ko'y malamang ayawan na ako ng 8 mile. Pati mga bilin sa sarili na magingat nalimutan na wala din na same vibe. Yeah, you know I'm waste time. Sana di ka umalis. Sa'yo nandiyan ka pupunta na ako. Kung meron plano kay Ness, desisyon mo ba ako pwede pa mapago. Alam ko naman na ayaw mo na rin na stress. Kasi sino ba naman ako para manggago. Mga pangyayari sa paligid mabilis. Pero alam mo dito basta-basta maglalaho. Yeah.